E ci mando ca. Zer nahiago, itxi ala mando. Ez bata ez bestianik, itxi mando ka. Itxi mando ka. Itxumandokan astehuntan Charles Bidegain dendai hitzaikin jinen zaiku Marikita Tamboreen agotakin memoriam lanaen berme egun agotek bizitzen zutien salbuespeneko neuriak eniaute txamendin kantagintza dela eta ibilki dira kantoiaekin aiko gia. Itxumandoka. Hasgitin. Mila bedatzuehun eta hoita hamargeren urtian, Batxikabo Arabako hi batetako motiko gazte batek ama Birgina ikusi omen zukian. Unguneko mendi batetako jararte batetan zeikion agertu. Ama Birgina Petras izenaekin bateatuk izan zen. Greziar hitz zahara herri eranahidiana. Ber urtian, Matxikabo hitik hylian den espejonen, neskatila gazte batek ber bizita uken e zukian. Eta gehitu Petraseko ama Virginia hunek ikaragarriko podeiek bazutiala. Betidanik sinhez gaitzak izan dielakoz, bi gaztek beharuken zien ama Virginiaen prezentziaen proba ekari, edo jakutsi. Ez bazen prezentzia fizikoa jakusten ahal, presentzia espirituala pu jakutsi nahi zien. Hartako, Batxikabako motiko gaztiak sinhez gaitzoier desafio bat bezala luzatu zeien. Izei baten puntala iganen zela jakinazi zian eta hantik jauziko zela eta prefosta ama Virginiaen laguntzai esker xahal sortu berria bezain sento jauzi hartaik elkiko zela. Berria unguretan hedatu zen eta delako hitzordu hartat jente saldua bibilkatu zen ama Virginiaen ikusteko beant etxiak hartuik. Hatik, Batxikaboko mutiko gaztiak haitatu izeiak etzian bi metroko guatarzuna egiten eta lekiala agertu jentia suspetxoso agertzen hasi zen, erranez bi metra eskazeko jauzi baten egiteko, etzela zeriaren graziaen laguntza handik behar. Neska motiko mistiko gaztiak lehen martirioen giza zahau kalduz zaflatuk izan zien, etzien nihulako saintu edo ama Virginiaen laguntzaikuken, eta Petrako miakuliaz, etzian nihurk sekulane habo aipuik egin. Hoik eranek istante bagutzaitziela Charles Bidegain gana atohiz, den bezala gue utxumandoka huntan hitzezitzekin jinen betzaiku bena lehen lehenik mesutio sumait. Haitzur eta jora laboien emanaldia euskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak, edo aste hondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan, eta igalte goizez, zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, euskal iratietan. Mela Lukanka, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mela ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuma. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, ezakalak horro erran? Bota beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txea hartin, duztu diazta, Piper eta gatz! Oh yeah. Arles bidegain, kisesi. Kisesi. Kisesi. Hitzezitzen egun eta etxahun barkotxek aipatzen zian intxauspeko alhabaen ofizioa zaiko gituk. Bai, dendaria. Horren bada dendari eta galiten balima da segiten duen josten du. Banakuk zezuru egiten josle, egiten duru dendari. Eta durari gabe dendari da denda, tienda, zain marasin bat astapenean, baina iparaldean ez. Horren dendari bestalian ez dute egiten, kostun. Eta guk dendari da eta emazte da, gehienetan. Horioan, bada, intxospeko alaba dendaria roizetan roiz joztera, joilia. Horioan, itz hastizarra da eta lehen hua zen, anitzetan etxez-etxe ibiltzen zena. Eta frantsesez bada Yvonne Verdier etnologo bat, hakeak utzi du gazteen zat, biziki importanta zela, zeren demora batez neskatilek ikasi behar zuten josten, brodatzen, eta horien aprendizgoan egoten zirela edo dendari baten etxean, baina bestalde dendariak ibiltzen ziren etxez-etxe trostumak egiten edo hola. Eta hortako josten du, baina izena ez da. Eta jo batzutan trufatzen zen ere, bon, alde batetik horren anitz egiten zituen. Eksportatuik? Bai, ibiltzen zen batzutan bere makinarekin, voilà, bisopean. Eta jo erreten zuten untsat jatatzen zela, zera zangoak eta berotzen, bazutela sistema berezi bat haindako, obeti jaten zela etxen ua zelaik. Bon. Eta hortako hori, pixka bat, bazola ibiltzen zen aniz, dena bazakien, egiten zuen ere. Tesetalaria. Eta hortako hori, aipatzen da, fasoinak egiten. Fasoina da, josteko metodo bat. Fasoinak egin da, ez zuen jaten, nola, gorusti, bestia bezala, bazuen manera eta fasoin. Gehiu, hortako norbait ola mutur findelaik eta ustit ere fasoinak dendariaren zat. Ten zuten hori. Fasone, ferre de manier, berra. Oui, fasoinak, de fason. Bazen alako zerbait. Bez, alako trufatzen zen pixka bat, delikat eta finneriz alakoan. Baina jo, bestalde ere, bazuen lekuan hitzetan, lan bat, norbait itzen zelaik ere, huazen egiten zena eta behar demezela zera hilzen hua bestitzen eta etxe batean ezagutu dut, emaztia dendari eta gizona maisturu. Maisturu joaten zen zera hilkuntza prestatzena eta bestia ez da irrigin behar, baina ala zen. Untsa pentsatik zien den bizneza. Ba, zauzen dut. Ba. Hori, bazuten eta alako, behaz, errespetu bat ere bazen, eh? Eta jo, oaxen ziren, denbora anitz egiten zola lanean, goiz, zetik joiten. Goizian, goizik, jostera joailia. Hori bera. Eta hortarako, ene amak eta leku anitzetan entzun dut ere, dendari izarra detzen dutela Venus, biziki goiz, agertzen delako, zado biziki berant. Ah, Geraldkoi, nula? Dendari izarra. Eta hemen, barduze, bidaxunen entzunion emazte zahar bati lakosturer. Kaskoina ez ere, hola detzen dute dendaria alako izarra. Beaz, lehen hori zen norbait. Eta goztiar. Eta goztiar. Goztiar, bai, horrena, ez hauer. Horren bai, pixka bat trufatzen, baina oroar, bazone respetu eta abilezia ere bai. Eta hoik, hike etxezetxe hie aholkulaien ganate biltzeaikin, hoik elkiteitze hola? Bai. Eta jo familiaren izan ditu dendariak eta idia da memori horaitza zutela, eta etxe batean ikasia pistetan errepitatzen. Normal da, hola zen. Elhekai. Baina ez da istoki. Oh yeah. Hitzak ez dutugula baster utziko, ezen bagutzaitzie labe alamarikita tamboreen ganat, aste-zaste hasegitzaitzie aipatzen agoten goa beheak, agotakin memoriam marikita tamboreen kidatzidian libriaen berme, jakurin ahi bali maduzie, jakin maiatz argitaletxiak plazaratu diala, eten aldi bat eginen dugu muzika aipatuz, elkar argitaletxiak, ebe, ba, ez dakit artista gaztik ez ezagunak laguntzen dutian ez ben sorlanen bidetan, padak emaiten deitzen ez eta diskaberien elkitzeko, dena dela, kasu juntan, elkar argitaletxia, be, juntzaiku tieta etat, eta sonu zaharen bilha ara masterizatuik arelkitzeko. Espikatzen dezi eta handi edu aldo entzunen dugu oaikuan, eta erroz eta oroz deitzen da diska hau, lautan hoita zazpian, eta vinil eta kasetetan plazaratuk izan zen, eta hoai errautsaik elkik, ara masterizatuk 2016an, beraz, zede bat elkideiku, handi edu alden kantoiekin, eta kasu juntan entzunen duguna da, eran bezala, oi eranen deiziet, jakintxuna deitzen den kantoia, herrikoia dugu diska juntan, kantoe juntaz kampo badia beste sumat lauspa bost, bostpasei, eta hor parte harzaliak handiedu aldo prefosta, Joseba Tapia, Jose Alberto Batiz, Marcos Juaristi, Paco Diaz, Aitor Ametzaga, hoik tresnekin, eta kantuze nuiztenka, ezagundia Niko Etxart, Txomin Artola, eta Robert Dualde, bigeren botzen egiten. Beraz, lautan hoita zazpitik, gaurkoala araek harik, erhautsak elki eta handie Dualde kantuz, Jakin Txuna, kantoiaekin. Zazpilore bizkar gainean mutiko batoa erreka bidean. Zazpilore bizkar gainean mutiko batoa erreka bidea. Banaka, banaka, eskuan hartuta, zilo bat egin urean, ta sartzen du lorea. Banaka, banaka, eskuan hartuta, zilo bat egin urean, ta sartzen du lorea. Eskuak inurari dio bultza, etzaitezela galdu. Zerari haizaizeak galde egin zuen itxasoari mendia erakusten. Zerari haizaizeak galde egin zuen itxasoari mendia erreka bidean. ore bizkar gainean mutiko badoa erreka bidea banaka banaka eskuan hartuta zilo bat egin urea kasartzen dur orea banaka banaka eskuan hartuta zilo bat egin urea kasartzen dur orea eskuak inurari dio bultza etzaitezela galdu zerari aizaizeak galde egin zuen itxasoari mendia erakuste zerari aizaizeak galde egin zuen itxasoari mendia erakuste. Ondaiziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira. Sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan, merkatu eta ferietan ibiliko gira. Eta kanpoko bazterrak kurrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerdita egoiti, xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinuz Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Geroztik beti segitu dut antzerkian. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kultur alea entzun ezazu, goizeko amaiketatik aurrera, Euskal Irratietan. Marikita tamburen igan aste hortan aipatu ginen agoten goa beheak diela eta ba, batian zerga pakatzen ziela, bestian ez, misteio hoi zer da? Bai, misterio handia da, zergatik hasiera batean ez duten ordaintzen zergarik. Gero, ordaintzen dutenak dira, ja integratze bidian direnak. Beraz, zergen ordaintzea da integratzeko manera bat ere. Eta hor, justoki, ez dakit, nunbait susmatu edo ikusi duzunez, integratze prozesu hori nola egiten egin zuten edo ez da agertzen ez, hortan, eben, hoai imigrantekin eta nahiz Frantzian sortuik hiru belaunaldi juntan, beti aipatzen da, integratu behar dutela eta zea... jatorri arabiar duten gazte eta hoiek, bon, beti behar da integratu, hor agotetan ba, agertzen da, nola spait zerbait integrazioenea nola egin zezaketen? Bon, beda, zain txusen hori nire liburuan ikertzen dut amestoia etxe horren bitartez. Bere historioa eginez amabosgarren mendetik hasita ogoigarren mende arte, ba, erakusten du nola emeki bestekin integratzen diren. Beraz, hasiera batetik, deia laborari bilakatuz, nahiz eta erraiten den liburuetan, agotak ez zirela laborariak izaiten al. Horiek laboraria ziren, zituzten beste ofizio batzu ere, ziren adituak, adibidez lur neurtzen eta holako zurgintzan adituak eta bar. Beraz, integratze hori emeki iten da, eta beraz ere agertzen da besten ohiturak, besten lege berak dituztela, ondorengoari buruz, ogoigarren mendean dituzten sinestetan, beste bezala katolikoak direla, baita ere badituztela lehengo aintzineko eskual sinesteak, adibidez ene amaren aitatxik eren sugea ikusi zuen airatzen jara menditik, eta hori kontatzen zuen ene amak. Beraz, nolabait beste bezalakoa bilakatu dira. Neork ez jakitera ino, adibidez, amestoikoak inoiz agotak izan zirela, eta bertakoak ere ez. Ene aitamek itzuri ez zuten ezagutzen ere, eta gutxio zer egan nahi zuen. Nik hori aurkitu nuenean gure arbasuetan. Zerren berda ez direla bakarrikinea man aldekoak agotak, baizik eta aitan aldetik. Eta tamburin dira agot deitura bat. Eta ene aitamek elgarrekin ezkondu zirela, jakin gabean agot jatorrikoak zirela biak. Hala ere, zure liburuan agertzen da, nahiz integratzeko urratsak egin dutien, luzaz, agotak bereien artean ezkuntu direla. Bai, hain txusen, debekatua baitzuten besteikin ezkontzea. Sekulan, beste agota etzen norbaitikin ezkontzen balima ziren, edo harremana seksualak balima ziren, legia zen zigor eriotza zen, Bai. Hortaraino joaiten zen. Beraz, agotak beren artean baizik ezin ziren ezkondu, eta hori iparaldean bederen amazazpigarren mende amaiera arte. Hola gertatu da. Baina ikusten da adibidez amestoikoen kasuan, oraindik 18. mende erditzu arte jarraitu dutela beren artean ezkontzen. Eta baita ere, beraz, etxera egiten zirenak, agote jatorrikoak zirenak, baita ere, etxetik joaiten zirenak, beste lekuetara ezkontzera, eta hori ere muzabal batean, Nafarroan, Txuberuan, beste herrian hitzetan, agotekin ezkontzen zirela. Eta hori ikaragarria da zen, eta gogu alat berriz ekarten bali madugu Erromako aita saintiak ehun urteko, nolazpait, zigorra ezaik ere, ehun urte horik aspalditik pasatuak dira, eta Lui Hamalau erregiak ere nolazpait ez dakit absolbitu da nola erraiten ahalden, hori ere pasatua da 18. geren mendean, erran nahi da inkontziente edo kontziente kolektiboan, hala ere zigor hori ez dela jenteen burutik baztertua izan. Ez da baztertua izan, eta ikusi behar da gure herriean, eskual herrian erran nahi dut, baina beste lekuetan bezala, ohiturak izigarri luzaz irauten dute, eta mentalitateak biziki nekez aldatzen dira. Eta hor da lekuko ere, beraz, agota kantua, xubrotar kantua, nun aipatzen den arzain eta arzaintza gaztea, bi gazte maite mindua direla, eta egun batez, neskak erraiten diola mutikoekin, aitak debekatu diola sekulakoz elgarrekin hitz egitea, mutiko hori agot jatorrikoa, kastakoa, erraiten da, kantuan, delakoan. Eta beraz, kantu hori, Xuberuan idatzia izan da, 18. mende amaieran, 19. mendean kantatzen zen, baita 20. mendean erditsutan, lekukotasuna bildu ditut hortaz, irakasle batzuk kantu horren itzulpena frantsesez kantarazten zuten eskoletan. Hala, eta gero bada artikulu bat ere orain aipatzen dutena ere liburuan, eta osorik da agertzen dena, Agota kantua bezala, 1924ekoa, gure herrian agertua, Anauzeko Arno Iriart batek idatzia, nun aipatzen dituen Anauzeko Agotak, suiton bizi zirenak. Eta hor, historio zahar bat bezala kondatzen du, Anauzeko gizonek Agota guziak hil zituztela, beraz gizonak, emazteak, eta aurrak barne. Gero ikusten da ere kantu hortan, nahasketa bat egiten dela, Agoten eta Bohemien artean, eh? Biak nahasiak direla nola bait, ez direla gehiu beresten, baten eta besten ezaugarriak. Gainera, Agota Sibioko kantu hori aipatzen duzulaik, kasik, hartxu baten bidez, haek lekuko tarzun zuzen bat bezala, uken lukiala kantore horren inguruan uste dut. Bai, ordin, eta hartxu delako gizon horren ganik, uste dut Girondaldian errakasle, testakitzer, eta horrek aipatzen du Agotaz zerbait. Bai, beraz, Agota kantu hori lehen aldikotz publikatua izan zen 19. mendean agertu den liburu batean, Francisk Michelek idatzia, nun anitz lekukotasun biltzen dituen Agotetaz, eta hor erraiten du Jean-Baptiste hartxu batek eman dizkiola xehetasunak kantuari buruz, eta idazle hori 1845ean hiltzela altzurukun eta iduriz 18 urtetan gertatu zitzaion zerbait dela, egiazki gertatua izaiten alden zerbait dela, eta hori zen beraz horren berri eman zuena zen Jean-Baptiste Arxu bat altzurukun sortua ere bera, 1800an eta Lareolen hila 1881ean, eta Frantses Herrient eta inspektore izan zena Girondan. Voilà. Eta kantuaren idazlea aldiz izen bereko norbait da, Valer Arxu Idiar, eta daten arabera 1760 inguruan idatzi zuen kantu hori. Eta hor, urrentzen duzu aipaldi hoi ironia mini batekin, erranez eta hanitxetan gu euskaldunen istoiak frantsesek kontatute izkela. Bai, erraiten dut, oargarri da ikustea 19. mendean Xuberoan, eskual kultura errikoiaren jakitatea dutenak frantsesa erakusten duten irakasleak direla. Bom, garko hortan utziko dugu gure Agoten kontakizun hau, eta ondoko hastian, ba ikusiko zertarat joan engien. Eta bardin pausutio bat eginen dugu zentako ez musika harro baten entzutez, Espaniz okerian, Michele Txekoparek sortu ahaide bat da, eta hitzake bai funtsian, zer neta, entzunen dugun hau, hartuik beita ederlezi pastualetik, ekialde deitzen da, be holako Balkanetik jin ahaide kolo ez zerbait badu, nula zez, ederlezi burame edo nula deitzen aldi, hauk bai bohemiatik jin hain baztertuik dien jente hoietzaz aibeitzen ederlezi pastoala ekialde. Yeah. Mutxemandoka! Mutxemandoka! Adi musika emankizuna, asteak gauetan 9etan, biziki maite isek. Larun bat gauetan 11etan, eta ere, igande gauetan 7etan. Oh mon dieu! Eta bai. Hasi nahi, zerbait sentitzen barruan. Adi. Gaueko 10etan musika emankizun Jak Euskal Irratietan. Selecta mundak aurkeztua Hotshot irratsaioa. Astelenetan Hotshot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan guri irratiaren 20@ kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongi etorriak zuria betzez irratsaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna. Tapsoa. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal Irratiak, musikazaleen irratiak. Eta utsumandoka enazken ahamena usatu bezala etxamenti, eniaut etxamendin kantagintzai lotuk. Ordin ez tekat, noatia maiten gintin hunek, ibilki gira. Ordian, eta gaur ebai ibilki gira, bena zer da kanto behoi. Iraultzalari. Ibilki gira bide luzeta, gaua gauari herrialdetan, ene maitiak du arratxetan, nigarlan broa maiz begietan. Irutan eta, bina behar ziren, irutan eta amekan edola izaindok. Eta ono hemen gure lagunak, ieslariak hemen zitian. Eta hastapenean guretako ieslari, enetako hasteko ieslari utzak zitian. Gero lindian emeki-emeki oartu, etzila bakarrik ieslariak, bena eskapatzen ziela ere, gauaz edo egunaz, bestaldar dirat. Zegin zen inosenta? Bai, etzi, beraz. Bueno, ordean ono, nik daki dala, gu hemen hiruten eta amareko urte hoitan, etzian hilik eta hola, etzian olako egasik deuze, ono. Eta bueno, bakarrik beren propaganda eta iten zitean. Eta amigetaik izan zian hemen ene anaia bat. Eta Mexikano kantiak eta Ego Ameriketako kantiak eta kantatzen zitean, eskualdun kantiak ere, bazitean usaia. Eta hain jari intzun zer melodi mota batetaik eraginik, inaduk horren kantia. Eta ordean, gure etxean, bagintian, lur berrituik ziren fons batzu, eta hetan pentsia, eta hetan bazitian, txekorrak, ahatze haztekoak, gizentzekoak. Bon, gizentzen hasi gabe, haunditzen, atxigitzen dina kanpoan, lur berrikoak. Eta hek behatzitan laguntza pixkat zaldariz, eta zaldarien emaile nik nien aizinaik askiteko, eta Eustakio Mendizabal leheno ere aipatu duen hor, horrek itentzian lan hori. Eta uste diat igande batez edo hola, etxai behiteko, ez betekin nola jina zenunat, ni haurek ere manian, eta gauzerat, bere bizitzen lekurat. Eta bidian erranakoan, bakizu zuri pentsatzen dut, kantu bat baut gogoan, ibilki gira bide luzetan, gaua gauari herrialdetan. Ta, bueno, ta, horieko la, jantik zonbait demorain burian, itzalizian, eta jakina azizian, etzila segitzen algeio hemen ordu artian iten zitien lanak eta. Eta, gero, biziki fite, jantik espeitakin, menturaz, urteat edo hola joan zenez, jakin ginean garbitia izan zela, garbitu zila bere buria. Eta ordean bururat ere manean kantu horren ideia. Iraultzalari behar naiz hasi, gure herria ez da dinetxi. Hala jola inau kantu hori. ordean hintzan ohartu etzela errefugiatu bea? Ba, ohartian hintzan lehen horre, baina ordean... Etxean berriz egan eta ere, etxetan horre hiltzen ez deuze, ono. Hori geroxot, ba, holako atzuin ondotik jenenduk. Eta ez dakiat, hurrun juitialdik eta horitzapen, eta mena, nuna bizizien stresa, beldura, beti batzen ahola ala kakotxen artian oso jente normal bezala gertzen zen, bi aurpegi nula zen. Hemen zielaik izan duk demora bat, Frantzian, ofizialki, ez zitean ieslari horiek gaizki ikusiak. Ez diga atzi behar kontekstua. Barandiaran, xaharrak, ikasi hainan egin zunadiat hau, testuak ez du balio, kontekstua ez baduzu ezagutzen. Beraz, Frantzian, eta hasi delaik bere buriaz bintzazten, jende hiltzen, eta bano leheno, untsak usiak zitean ezen, Frankoin diktadurat di eskapatzeko, lehenbiziko mohimendia zen, Pirenen hegoaldian, eskaldunek iten zutela. Ta, ordean, Frantzian untsak usiak zitean, aspaldiko historiazian eskaldunak, deia Frankoin denboran ere, Frantzian parte bat, partikulazki ezkerreko jendeak, untsa ikusi zian nola lehendakaria Agirrek alderdia Espainiako Errepublikaren alde hartu zien. Halala bazitean nik ezagutu dituan frantses batzu, ikaragarriko hasarrea zuten gure kontra, eta ideiaz kanbiat kor batzuk ginela, eta Elizak errezen ziusten eta horien alde eskaldunak bihurtzia hori eskandala ikaragarri ezin etxizkoa zutela. Horien guzien gatik, Burgoseko prozeso denboran, agertu zian, arrasuntza, Frantziak ofizialki parte hartzea zila, eta publikoak partikulazki, eskaldunen alde. Eta Frankoin denbora zen bezala, eta denek baitzakiten nolako itxuskeriak bazitien inik, hoita lau, hoita bos milion zian Espainian jende, eta hirurte gerla zibil, militarrek ere manik, miliun bat jende hil kolpatu edo desagertu zian. Ta irabazi onduan, argun dena irabazi onduan, oraino hogoi mila gutienez, hortzetako liburu hortan ditut lekukotasunak, hogoi mila bederen fusilatu ziztean, eta kondizione tristetan, anitzak. Ta ordean, eta beraz, demora batez, Islariak, zinibokeria puskat inbertzian, karte de sejur eta karte de travai eta holakoak ukaiteko, baina hein batean aizeska zitean. Horren, hemen zien horiek, ez tiatik usi sekula beldortoik, izitoik. Bakarrik horiek bano lehen, txomin eta ustakiota bano lehen, hemen jintzitean eskubi. Eta bere lagun batzu, bizkaitar batzu, heke leku bat txekatu nahiz, eta bon, xantzaukanean atzemeiteko hauzoatek bazian berriki erosik etxat utxik zena eta hola, hen plazatzeko da. Hek, nik uste hek frantses poliziak haizatu zitean frantziatik kanpoat zendako eta hautatzen zizten zoina txiki eta zoina ezutz horren berlik egiakin zertzuten haria gauzain iteko eustakiot, ba, eskubita hek iduriz zitean etxan eta ono biziki organizatea idurizek Espainiako komunistekin gutiedo aski laniteko ideiak zistean edo historio. Beraz ez zitean ahunt gauzak jakin gabe, Paris mailan, nun dor zertzen. Eta horiek gintzileak, horiek ez zitean ez diat iduri, etzak iduri beldur edo durduzatuik zaudenik, Gio gertatzen zian, behin badekiat, txomin naski, txomin itorbe, etzian, astelein agintzian, etzian hor, astart agintzian, etzian hor, eta izitiak gintian, gu izitiak gintian. Eta ordukoz konporentzen hasia behinen, duiten ziela kontrandan, bestaldardirat, eta marinekan frankoik ilan, jirriskiak zerri zeiten altziren. Bon, gio gauzak aldatuko tuk emeki-emeki. Ezen denbora batez, behaz irutan oita hamarreko urteoetan, eta Frankoen hiltzea hurrantzeko urteoetan, Europako chancelierrek, Europako goberniek, etziakitan Espainian zegertatuko zen. Hori, uste da lehen hori aipatu izan duen. Beldurzitean Espainian komunistek hartuko zutela jabetza. Ta demora hartan ez diga atzi behar, Europa guzia, gerla hotza edo gerfroad hortan kuskuldu egin daudela denak, eta ordean, pentsatzen aldo izan daren Frantzian, Inglaterran eta berdin Alemania, orduko Alemanian, ala denetan, ez zutela nahi Espainian, zera regima komunist bat plantazadien. Ordean, jari buruz, pentsatzen zitean, eskualdunak, eskumakil hunak izan zizazketela, etzian lehen aldia historian. Emeretzigarren mendean, karlistadetan, deia eskualdunak jazarraaztera, karlistada gerletan, Vienako biltzarean deliberatia izan zian. Badik gert, ene lagun anitza bertzalek, ez dutela hori onartzen, ba bena, historia hola duke. Erre halki, Vienan, le traité de Vienne izan baitzen, hango orduko printze buruzagi, estatotan buruzagi zien guzien biltzarean, beldozitean Espainian berriz frantsesi irautza piztoko zela. Ezen Marie-Christine erreginak segitu behitzien, Napoleonen gerlen ondotik, Napoleonek utziazien konstituzion de kaditz ditzen zena. Lege fundamentala, konstituzionia, Espainian, frantsesek diktatia zian. Eta horren horrengatik pentsatzen orduko diplomaziain korapilotan, pentsatzen zitean hierriskia izaitekoz nunbeit Espainian sortuko zela berriz frantses irautzain botika guzia. Ta ikarari beldor behitzen, zen frantses irautzak ekarri zitean Europan 26 urte gerla, jakasi gelditu gabe. Lehenik irautzalek berek, eta gero Napoleonek hartu zian txigida. Eta geho, halala pentsatzen zian, Le Rouge et Le Noir deitzen dela Extendalen liburia, pentsatzen zian ere, Italian ere izaiten altzela, sortzen altzela. Baina han printzipotek ipi bat zuzitian, ez bitzen estatua ono ina. Ordean bezala, guai, Frankoen urteoitan, azken urteoitan, Europako aintzindariek, ikusten zitean Espainian hirresku bat komunistek hartzeko eta hori Europain ekialdian zitean hori baten nahi. Italiane, behaik demora berian, Italian ehunaindako berroi pasa komunistek bozkatzen zutela. Eta Frantzian ehunaindako 25 pasa. Horiek ez badira izpitean ez du konpreintzen al nolaz demora batez Parisek garbiki errangabe hunartzen zitien hemen eskualdun ieslariak. Eta Frankoen kontra ari zirelakotz. Gio, hori beste historio baduk, hori gero kambiatuko die. Hori Mitterranden demoran gertatuko, eta Gonzalezekin gertatuko, orden argunt miseta soinegiz aldatuko die, argunt. Baina, bon, hori beste aldi batez aipatzen aldena. Ibilki gira bide luzetan, gaua gauari herrialdetan, ene maitiak du arratxetan, migar lambroa maiz begietan. Ene maitiak du arratxetan, migar lambroa maiz begietan. Ez nabila bez zure iesin, ene bihotzak zaitu nausi. Iraultzalari behar naiz hasi, gure herria ez dadin etxi. Iraultzalari behar naiz hasi, gure herria ez dadin etxi. Zure eta ene amodio bat hotelitaike hain gozoa. Mundutik bazter banuko goa, Euskadi utziz balin baloa. Mundutik bazter banuko goa, Euskadi utziz balin baloa. Ikusartino ene usoa, ikusartino amodioa, ikusartino kantu hau doa, araiz ez da ez sekulakoa. Ikusartino kantu hau doa, araiz ez da ez sekulakoa. Zertan urentzen den gue utxumandoka, beti bezala eskerrak zor dutugula gue kolaboratzaile fidele dien Charles Bidegen, Marikita Tamboren eta Eniaut Etxamendiei. Hortzaz gain ebe izan ahalbezain untsa, atiatia, milapot, ez da iziteranen berduzira zoriontsue izan eta hartara heltzeko egin behar dira behar dien ariketak, hotxek hatik nahi gabetaik eranik, bref, atiatik atio eta milapot, dagin hastiala arte. Música.